Żegnamy reklamy. Ciemno za oknem, zatem śmiało można powiedzieć dobry wieczór Państwu. Po 18:00 program Trzeci Polskiego Radia, audycja popołudniowa. Drugi dzień marca, jest piątek, czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera, Romuald Wójcik. Resort Obrony szczegółowo informuje o wydatkach w MON-ie i podaje, że kilka lat temu sumy były podobne. Mieszkaniec Chełmży ścigany listem gończym za skatowanie zwierzęcia. Premier May zapowiada twarde negocjacje w sprawie Brexitu, ale nie grozi zerwaniem rozmów. MON odpowiada w sprawie używanych w resorcie kart i związanych z tym wydatków. W komunikacie resort pisze, że w 2015 roku siły zbrojne posiadały 842 karty płatnicze, z których wydano łącznie 9 600 000 zł. To więcej niż w latach 2016 i 2017, gdy wydatki te wyniosły po 9,5 miliona złotych, a kart było odpowiednio w 2016 832, a rok później 750. Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska doprecyzowała, że wydana kwota pieniędzy nie dotyczy tylko ministerstwa. Na liczba kart oraz kwota wydatkowana w latach 2016-17, która została podana w odpowiedzi na pytanie wystosowane przez jednego z posłów, dotyczyła całych sił zbrojnych, a nie jedynie ministerstwa. Nie były to też środki przeznaczone na wydatki reprezentacyjne, jak twierdzą posłowie opozycji. O wydatki MON-u pytał poseł Nowoczesna i wcześniej poseł PO chciał informacji w sprawie nagród przyznanych w ubiegłym roku członkom rządu. Z odpowiedzi, którą otrzymał, wynika, że ministrowie otrzymali od 60 do ponad 80 tysięcy złotych nagród. Teraz Platforma domaga się likwidacji nagród dla najważniejszych osób w państwie. Klub złożył w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska, mówi rzecznik PO Jan Grabiec. Wzywamy do zwykłej uczciwości fundamentalnej. Jeśli uważacie, że urzędnicy zarabiają za mało albo ministrowie zarabiają za mało, zróbcie to uczciwie, skierujcie do Sejmu projekt ustawy, wytłumaczcie obywatelom, że potrzebne są podwyżki i przeforsujcie to, przecież macie większość w Sejmie. Zgłoszony przez PO projekt nowelizacji likwiduje specjalne fundusze, z których w poszczególnych instytucjach wypłacane są nagrody, na przykład dla prezydenta, premiera, ministrów, wiceministrów czy szefów kancelarii Sejmu i Senatu. List gończy za mieszkańcem Chełmży wydała toruńska prokuratura. Mężczyzna jest podejrzany o skatowanie szczeniaka w styczniu tego roku. Dotychczasowe poszukiwania 30-letniego Bartosza Donarskiego były bezskuteczne, informuje prokurator Marcin Licznerski. Podejrzany opuścił miejsce zamieszkania i udał się w nieustalone miejsce. Sąd rejonowy w Toruniu wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Prokuratura rejonowa Toruń Wschód zarządziła takie poszukiwania. Zostaną one rozesłane do odpowiednich jednostek policji, jak również do Straży Granicznej. Za znęcanie się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. Teraz Londyn i programowe przemówienie premier na temat Brexitu. Zjednoczone Królestwo nie zamierza grozić odejściem od stołu negocjacyjnego podczas rokowań, ogłosiła Theresa May. Przyznała, że zbliżająca się kluczowa faza rozmów dotyczących stosunków handlowych będzie wyzwaniem. Tak, w nadchodzących miesiącach zobaczymy momenty dobre i złe. Jak w przypadku każdych negocjacji, nikt nie otrzyma wszystkiego, czego by chciał. Nie ugniemy się przed żądaniami, byśmy zaostrzyli ton lub też wycofali się z negocjacji. Podobnie nie będziemy słuchać katastroficznych prognoz, że nie ma szans na sukces. Będziemy poruszali się do przodu spokojnie i cierpliwie, dyskutując na temat swoich stanowisk. Moją odpowiedzialnością jako premier jest zapewnienie krajowi przywództwa w tym kluczowym momencie. Wielka Brytania ma opuścić Unię 29 marca przyszłego roku. Potem rozpocznie się okres przejściowy, który potrwa około 2 lat. Na koniec jeszcze w Wilno rozpoczął się tu najstarszy w mieście jarmark kaziukowy. Witamy na 415. jarmarku kaziukowym. Tymi słowami otwarto oficjalnie na placu Łukiskim tegorocznego Kaziuka we Wilnie. Wcześniej na Alei Giedymina odbył się symboliczny pochód świętego Kazimierza. Na jarmarku można kupić kolorowe palmy zrobione przez palmiarki spod Wilna. Ceny są dosyć zróżnicowane. Ceny euro u mnie i 2, i 3, potem to duże 10. Powiedziała Władysława Zienowicz, u której palmę kupiła dzisiaj prezydent Litwy Dalla Grybauskaitė. Ale dziękuję, piękne palmy. Na kiermaszu są też słynne piernikowe serca kaziukowe. Niektórzy idą z duchem czasu i sprzedają pierniki w kształcie smartfonów. Samy nowy telefon piernikowy, tak. W tegorocznym jarmarku kaziukowym bierze udział 2000 sprzedawców. Wileńskie kaziuki potrwają do niedzieli. Z jarmarku kaziukowego we Wilnie dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. To był serwis Trójki. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Reneuszu, a teraz podkręćmy rabat na komputery. Wojtechu, już jest 10%! O, i tak jest super. Klienci znowu będą zachwyceni. Teraz w Saturnie rabat technologiczny na komputery. Setki produktów aż do 10% taniej. Na przykład laptop HP z procesorem Intel Core i5 taniej o 188 zł. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. A pierwsze uruchomienie teraz za jedyne 24,50 zł. Saturn. Technologia tak ma. Tylko w sobotę w Kauflandzie. Ser edamski 100 gramów, złoty 9, tylko złoty 9. Skorzystaj z okazji. Więcej na kaufland.pl. Jako sławny dyrygent wyznam, że tak naprawdę to kocham jazz. Honda Jazz. Nowa Honda Jazz z dynamicznym 130-konnym silnikiem. Wypróbuj ją i poznaj ofertę wyprzedażową w najbliższym salonie. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas, kup więcej, jak sobota to w Lidlu i tylko tam. Już od jutra w Lidlu woda niegazowana Żywiec Zdrój, złoty 19 zł za butelkę przy zakupie 6 butelek, a polska gruszka Konferencja 2,89 za kilogramowe opakowanie, bo to tania sobota w Lidlu. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy. Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Mamo, a dlaczego sery ze Stokrotki są takie dobre? Bo są idealnie świeże. Na przykład smaczny ser Gouda, jedyne złote 39 za 100 gramów oraz masło ekstra polskie 200 gramów za 3,95 za sztukę przy zakupie dwóch. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 3 miliony złotych. Graj w kumulacji lotto o 3 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Cześć, cześć, cześć! Wielka wyprzedaż w Mediamarkt jeszcze tylko do niedzieli. Mówię, żebyś się wiedzieli. To mówię ja, Tytus Dezo z Mediamarkt. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. To już 7 minut po godzinie 18. Dobrze, że pan jest, panie kolego. Bardzo dziękuję. Bo słyszałem, że kiedyś w czytaniu pogody był pan najlepszy w województwie. Także ach, takie bloki. Postanowiłem to sprawdzić. Dobrze, bardzo proszę. Spróbuję się zmierzyć. Jutro, proszę państwa, w dzień zachmurzenie umiarkowane lub duże, rano miejscami, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju rozpogodzenia. Miejscami, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju także i na wschodnim Pomorzu słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od minus 10 na wschodzie i w Kotlinach Karpackich około minus 6 stopni w centrum do minus 2 na zachodzie i nad morzem. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany z kierunków północnych, na zachodzie północno-wschodni, ale także wschodni. Starałem się, panie Kubo. No jest nieźle, chociaż myślę, że jeszcze sporo jest do zrobienia. Mam nadzieję, że pan odczuwa taki pewien twórczy niedosyt. Czuję tę pokorę. Swoją drogą z tą urodą troszkę pana szkoda w radiu. No ale sam pan tam wybrał. 8 minut po 18, program trzeci. Audycja popołudniowa. 7 trójek na początku, 22. Pan Darek czeka, a tymczasem George Harrison. Precious words drift away from the meaning. And the sun melts the chill from our lives. Helping us all to remember what we came here for. Change you forever. To George Harrison, 12 minut po godzinie 18. Sprawdźmy, proszę państwa, co tam dobrego na stokach. Sponsorem audycji jest Ski Arena Szrenica w Szklarskiej Porębie. Henryk Sytner, bardzo proszę. Wczoraj mówiłem m.in. o warunkach narciarskich u naszych południowych sąsiadów. Dziś krótkie uzupełnienie. W Czechach jeździmy nie tylko w Karkonoszach. Dobre warunki w masywie Śnieżnika. Pokrywa śniegu do 90 cm w rejonie Dolni Morawa. 8 wyciągów, przeszło 9 km tras. W Beskidach warto zajrzeć do Bili. Jest tam 60 cm śniegu, 7 wyciągów, 5 km nartostrad. 3 wyciągi działają w rejonie czeskiej Syberii. Śniegu jest tam 90 cm, 3 wyciągi, przeszło 2,5 km nartostrad. W Słowacji narciarze mogą nie tylko poszusować w niskich i wysokich Tatrach. Na przykład w Bachledowej Dolinie jest 80 cm śniegu, w Donowalach 60, w Orawicach pokrywa przekracza pół metra. Można poszusować na stokach Wielkiej Raczy i we Wratny. A teraz przeniesiemy się do krajów alpejskich. Najpierw Austria. Ziemia salzburska. Tutaj oczywiście wszyscy ciągną do Kaprun. 55 km tras, 44 kolejki. Jeszcze więcej możliwości szusowania w Tyrolu. W Kitzbühel 49 wyciągów. Wiszkl 211 km tras przygotowanych. W Zelden 8 wyciągów i znakomite trasy. We Francji można wybrać się do Chamonix w rejonie Mont Blanc. 33 wyciągi czekają na narciarzy. Val Thorens to najwyżej położona stacja narciarska w Europie, w trzech dolinach, 40 km tras, 21 wyciągów. I w rejonie Spaskili, tu oczywiście Val d'Isère i Tignes, w pierwszej z tych miejscowości 69 kolejek, a w Tignes 35 wyciągów i 78 km nartostrad. Teraz Włochy. Najchętniej oczywiście jeździmy w Dolomity, w Predazzo. To blisko Oberegen, znakomite warunki narciarskie, podobnie w Madonnie di Campiglio. Można również wybrać się do Val di Sole i poszusować w Folgaricie. I jeszcze Szwajcaria, w Davos, 54 wyciągi, ponad 2,5 metra śniegu, w Zermatt 19 kolejek górskich, 7 km tras, w St. Moritz 197 km tras, w Wengen 26 kolejek górskich i w Saas-Fee 19 wyciągów. Bardzo dziękujemy. O nartach jak zwykle, o warunkach śniegowych Henryk Sytner. Sponsorem audycji jest Ski Arena Szrenica w Szklarskiej Porębie. Kwadrans po 18. Tu trójka, 7 trójek na początku 22. Pan Darek czeka. Eric Clapton. They call To był Eric Clapton. 17 minut już po 18. Zła, proszę Państwa, wiadomość dla mieszkańców Radomska. Lada chwila zabraknie nowych kwater na nowym cmentarzu w Radomsku. Zarządca nekropolii chce ją poszerzyć, ale ma związane ręce, bo nie ma planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. Jeżeli jego powstanie będzie się przedłużać, mieszkańcy będą w nie lada kłopocie. Z planów na przyszłość nici. O sprawie Monika Gosławska. Kierownik cmentarza tłumaczy, że problem braku miejsc na radomszczańskich nekropoliach był prawie od zawsze. W tym przypadku sytuacja jest jednak wyjątkowo niebezpieczna. Jeżeli tempo pochówku będzie takie, jakie jest, myślę, że w okresie październik, listopad będziemy zmuszeni zacząć likwidować najpierw place zielone, a w następnej kolejności niestety alejki. W tej chwili mamy około 80 miejsc. Z tym, że musimy uwzględnić, że muszą być rezerwacje na groby podwójne, na groby rodzinne, na groby murowane, czyli że ta ilość gwałtownie nam maleje. Pewnie, że staramy się dokonywać tylko tradycyjnych, typowych pochówków, no ale groby nie zakłada się na dzień dzisiejszy czy na dziś. Zresztą w naszej kulturze musimy się liczyć z tym, że takie groby jest zakładane na pokolenia. Roman Walas tłumaczy, że władzom cmentarza nie chodzi o sfinansowanie inwestycji, a o opracowanie dla terenu, na którym ma powstać planu zagospodarowania przestrzennego. Dodaje, że są chętni do sprzedania swoich działek pod cmentarz. Mamy domówione kwoty co do zakupu, natomiast istnieje bariera prawna. Dopóki miasto nie zabezpieczy dokumentów pozwalających na poszerzenie cmentarza, my nie możemy dokonywać pochówku, bo prawo mówi jednoznacznie. Pochówek można dokonać tylko na terenie cmentarza. Dopóki w dokumentacji nie będzie, że to pole, ten plac jest cmentarzem, dopóty nie możemy w tym miejscu chować. Jeżeli sprawa szybko nie znajdzie rozwiązania, ucierpią mieszkańcy Radomska. Cmentarze należą do parafii świętego Lamberta i zawsze obawialiśmy się, żeby nie doszło do sytuacji takiej, że proboszcz ogłosi, że no niestety w tej chwili chowamy tylko zmarłych z naszej parafii, no bo wtedy tego miejsca nam wystarczy. My obsługujemy w tej chwili 14 parafii, a oprócz tego jeszcze dodatkowe osoby, które z zewnątrz są, no nie możemy nikomu odmówić, nie odmawiamy. No jak można powiedzieć komuś, że nie wyrażamy zgody na pochówek? Mieszkańcy Radomska ze zdziwieniem przyjmują informację o tym, że za chwilę na nowym cmentarzu może zabraknąć miejsc. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby miejsc brakowało, to jeszcze... Nie słyszałam. Wszyscy tam muszą się zmieścić. Dadzą radę chyba, nie? Mamy prezydenta, który coś zaczął działać, no to chyba dadzą radę, nie? Co na to radomszczański magistrat? Tłumaczy Magdalena Kwarta z Wydziału Rozwoju Miasta. W tej chwili przygotowujemy uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu na tym terenie. Plany miejscowe są dosyć długotrwałą procedurą, dlatego staramy się teraz tak określić obszar tego planu, aby jak najmniej kontrowersji budził. Czyli im mniej stron przy projektowaniu planu miejscowego, tym skraca nam się czas. Czas, który ustawodawca przewiduje, to jest około 1,5 roku. Ze względu na wszystkie terminy, których musimy dochować w procedurze planowania przestrzennego. Natomiast w momencie, kiedy pojawia się jakiś problem i ktoś dochodzi swoich praw, czy roszczeń, czy ma jakieś wątpliwości co do funkcji jego terenu, wtedy musimy te sprawy wielokrotnie konsultować, zmieniać i tak dalej, no co wydłuża nam czas. Nieśmiało mogę strzelać, że być może to będzie kilka miesięcy. Na pewno rok czasu będzie to trwało. Ja mogę jedynie obiecać, że tej sprawie na pewno będę bacznie się przyglądać. Mieszkańcom Radomska wypada i pozostaje życzyć dużo zdrowia, długiego życia do czasu rozwiązania problemu. Dwadzieścia jeden minut po 18. Oh, you're gonna miss your daddy when he's gone, when he's gone. To Mark Knopfler. Yeah, you're gonna miss your daddy when he's gone, when he's gone. Daddy's gone down that Gallatin road. The hen never laid and the corn never grew. No, you're gonna miss your daddy when he's gone. I'd rather have a dollar than a dime, than a dime. Yeah, I'd rather have a dollar than a dime. Daddy's gone down that crossroad track. If he can't make a dollar, then he ain't come back home. I'd rather have a dollar than a Dziś także i tu już za chwilę, proszę Państwa, o wycofywanych lekach. Wycofywanych z różnych powodów, niekoniecznie zdrowotnych. Proszę pozostać z nami. 22 minuty po 18. better love your daddy while you can, while you can. Yeah, you better love your daddy while you can, while you can. Your daddy gone south on the Natchez trace. If you can't show no money, then he don't show his face. Oh, you better love your daddy while you can. Panie Łukaszu, witam, halo. Dzień dobry, panie redaktorze. Najwierniejszy słuchacz się kłania. Tak. I uważnie. Panie redaktorze, ja bym chciał się odnieść do pańskich życzeń. Dużo zdrowia dla mieszkańców Radomska do rozwiązania problemu. Uh-huh. Ja bym jeszcze dla mieszkańców Radomska dołożył dużo życzeń, dużo zdrowia także po rozwiązaniu tego problemu. Tak, to prawda. No, rzeczywiście, to bardziej polityczny komentarz. Pozdrawiam pana, dziękuję. Poprawny politycznie. Dziękuję, pozdrawiam. Do usłyszenia. Your daddy's gone to Knoxville now, yeah. Your daddy's gone to Knoxville now, Knoxville now. Your daddy's gone down that Knoxville road. The dog never barked and the cock never crowed. Your daddy's gone to Knoxville now. To Mark Knopfler. Jakże często słyszymy, że główny inspektor farmaceutyczny wycofuje jakąś serię leków. Co można zrobić z taką informacją? Czy natychmiast rzucać się do przeszukiwania domowej apteczki w poszukiwaniu trefnego medykamentu? Nie zawsze jest to konieczne, tłumaczy, uspokaja rzecznik głównego inspektora farmaceutycznego Paweł Trzciński. Lek jest produktem szczególnym, czyli każda zmiana w jego wyglądzie i składzie oznacza, że ten lek powinien zniknąć z rynku. Wielokrotnie zdarzało się, że etykieta informowała na przykład o tym, że to jest podwójna dawka produktu, albo znalazły się tam nieprawdziwe informacje o dawkowaniu, czy też nieprawdziwe informacje o możliwości zastosowania dla dzieci. Bardzo istotne, prawda? Dokładnie. Dawka. Dlatego ten lek musi zostać wycofany z rynku, z obrotu, czyli... No właśnie, co to oznacza dla nas, dla pacjentów? Że ta seria leków jest wycofywana zarówno z hurtu, jak i z aptek, czyli aptekarze otrzymując taką decyzję, sprawdzają, czy mają akurat tę serię u siebie. Najczęściej, jeżeli lek jest wycofywany, czy cała seria, to odbywa się to na poziomie aptek i hurtowni. Nie trafia do pacjenta. Najczęściej dostajemy na maila informacje o wycofanych lekach. Magister farmacji Jolanta Lewczuk. Codziennie kontrolujemy, czy nie ma jakiejś nowej decyzji. I jeżeli takowa się pojawia, to oczywiście pierwsze to sprawdzamy, czy danego produktu leczniczego apteka nie posiada na stanie. Jeżeli posiada, no to oczywiście musi go zabezpieczyć. Kiedyś, jak to było wiele lat temu, dano mi antybiotyk dla dziecka mocniejszy niż powinien być. A zareagowała pani, nie dała pani dziecku? Nie dałam. Zawsze czytam ulotki. Często słyszymy gdzieś w mediach, że lek jest wycofywany. Myślałem o tym. Taka informacja może trochę przerażać. Biegam do apteczki, żeby zobaczyć. Gdyby było zagrożenie życia i zdrowia, to my jako urząd wycofalibyśmy taki lek z poziomu pacjenta. To się zdarza bardzo rzadko. Trafi do pacjenta i wtedy jakaś informacja, tak? Tak, i my wtedy zazwyczaj robimy szum medialny, to znaczy robimy konferencje, informujemy we wszystkich mediach. Państwo nam bardzo pomagacie, bo w swoich serwisach informacyjnych po prostu puszczacie informację, że ten lek należy zwrócić do apteki, nie można go przyjmować. Doszło do wady, która jest rzeczywiście groźna już dla zdrowia pacjenta. Co słyszymy, że wycofywany jest lek, nie musimy się tego obawiać, bo on gdzieś tam po drodze, czy w hurtowni, czy w aptece zostanie usunięty. Najczęściej na poziomie apteki, a jeżeli na poziomie pacjenta, to na ogół też jest głośna kampania medialna i tak kilka razy było. Przy korchydronie w ampułkach, kiedy okazało się, że zupełnie innego rodzaju substancja lecznicza była w ampułkach i był lek z grupy leków psychotropowych, czyli też poważna sprawa, gdzie na pudełku był lek nasenny, a w środku były blistry z inną substancją leczniczą. Doświadczenie pokazuje, że wtedy mówią o tym wszystkie media. Tutaj bardzo dziękujemy mediom za wsparcie. W zasadzie każdy pacjent taką informację otrzyma. Sprawą zajęła się Ewa Dudzińska. Prawie 27 minut po godzinie 18. Telefon, panie kolego, to się zabiera ze studia. Dobrze, przepraszam. Pan się orientuje, tak. Bo pan wprowadza taki bałagan. Słuchacze biegną po własne telefony. Bardzo pana proszę. 7 trójek na początku 22. And I wanted to know. was happening, nobody knew. But when I found out where, what, when, and why, I didn't let a single week pass by. Till the school dance when I first met you, and I learned to party like the big boys do. Yes, yes. Looking for George, yes, yes, yes, yes. When I was a little bitty boy. Tak, pięknie, Chuck Berry. Tymczasem w Trójce 18.30. Skrót wiadomości przed nami. Romuald Wójcik. Jako krytyczną ocenił sytuację w szpitalu dla nerwowo i psychicznie chorych w Rybniku Zarząd Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. W placówce na jednego lekarza dyżurnego przypada 500 pacjentów. Dyrekcja odpowiada, że normy zatrudnienia są spełnione, a chwilowe braki w zatrudnieniu wynikają ze zwolnień chorobowych i urlopów macierzyńskich. Papież Franciszek złożył niezapowiedzianą wizytę w ośrodku dla uwięzionych kobiet z dziećmi w Rzymie. To jedyna taka placówka we Włoszech. W ramach Piątków Miłosierdzia Franciszek odwiedza raz w miesiącu więzienia, szpitale i domy opieki. Rzymska placówka została założona w willi skonfiskowanej mafii. Franciszek rozmawiał z uwięzionymi, bawił się z najmłodszymi, podarował im wielkanocne czekoladowe jajka. Organizacje obrońców praw człowieka potępiły zatrzymanie w chińskiej prowincji Xinjiang kilkudziesięciu krewnych pięciorka dziennikarzy ujgurskiej stacji Radia Wolna Azja pracujących w USA. Washington Post informował, że członkowie rodzin dziennikarzy zostali zatrzymani przez służby bezpieczeństwa. Reporterzy na co dzień opisują sytuację w tej niespokojnej prowincji. Kolejny serwis w Trójce o 19. A w nocy na zachodzie zachmurzenie małe, umiarkowane miejscami, zwłaszcza na północy, we wschodniej połowie kraju wzrost zachmurzenia do dużego i tam słabe opady śniegu. Temperatura od minus 20 do minus 11, minus 11 na zachodzie, minus 20 na wschodzie, w centrum minus 15, nad morzem w granicach minus 12, wiatry słabe miejscami, umiarkowany wschodni, północno-wschodni. A jutro? Jutro nadal brak upałów, proszę Państwa. Temperatura maksymalna od minus 10 na wschodzie i podobnie w Kotlinach Karpackich do minus 2 na zachodzie i nad morzem. Minus 6 w centrum. Aha, zaczyna się. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Zdrowie. Nie zasnę bez ciebie już. Nowy album zespołu Omen. Co mnie tutaj trzyma? Tylko ty, cały świat. Wyjątkowe rockowe brzmienia i nastrojowe utwory. Ja wiem, tylko ty wiesz to, że gdzie chowają się sny. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Gdy małemu nos dokucza i spokojny sen wyklucza, Aromactiv żel pachnący, ulubieniec wszystkich brzdący. Smaruj żelem plecki, szyję, poczuj aromatów siłę.

To Maciej Maleńczuk. W Wilnie, proszę Państwa, rozpoczął się właśnie jarmark kaziukowy. Odbywa się od 400 lat, bo właśnie w tym mieście znajdują się relikwie świętego Kazimierza, patrona Litwy. Na kiermaszu można kupić oryginalne słynne palmy, także rękodzieło ludowe. Można obejrzeć występy zespołów ludowych. Uczestnicy tegorocznych kaziuków w Wilnie będą mieli okazję także spróbować dań kuchni litewskiej. Otwarciu jarmarku przyglądał się Kamil Zalewski. Kaziuko mugia Wilnia! 415. jarmark kaziukowy został dzisiaj uroczyście otwarty przez władze miasta. Kiermasz kaziukowy jest związany z patronem Wielkiego Księstwa Litewskiego, świętym Kazimierzem, czyli królewiczem Kazimierzem Jagiellończykiem, synem króla Kazimierza Jagiellończyka, powiedziała mi Diana Ickowicz z Muzeum Dziedzictwa Sakralnego we Wilnie. Święty Kazimierz to był królewiczem polskim, musiał zostać królem, ale niestety wcześnie zmarł, dlatego tak samo to był 15 wiek, to Litwa już ponad 100 lat była chrześcijańska, ale niestety nie miała swojego patrona. Święty Kazimierz był takim młodozmarłym, miał opinię sprawiedliwego i pobożnego człowieka, po prostu było zdecydowane, że mógł być on tym patronem. Tegoroczny kaziuk został otwarty na placu Łukiskim przy centralnej ulicy Wilna, Alei Gdymina. Łukiszki to historyczne miejsce dla tego jarmarku, mówi wileńska przewodniczka Anna Bierkowa. Łukiszki to pierwsze miejsce tych kaziuków centralne. Później to już tak przeniesione tu i tam. Po II wojnie światowej kaziuki były też organizowane, ale jak wyjaśnia etnograf Janina Norkunienie, wyglądało to trochę inaczej niż dzisiaj. Były czasy, gdzieś lata chyba 80., że wszystkie dzielnice w Wilnie robili, na przykład na Fabianiszkach, na Szeszkini, w ogóle wszyscy mieli swoje kaziuki. Tegoroczny jarmark kaziukowy odbywa się na całej Alei Gdymina, od mostu Zwierzynieckiego aż po Katedrę Wileńską, a dalej zajmuje dużą część Starego Miasta, aż po Plac Ratuszowy. Wicemer Wilna Edyta Tamosiunajte powiedziała, że w tym roku tradycja kaziukowa będzie ścierać się z nowoczesnością. Te kaziuki takie są trochę inne, tradycyjne, ale też właśnie nowych rzeczy, nowoczesnych rzeczy na kaziukach nie będzie brakować. Jak nawet widzimy zaproszenie, w którym też uczestniczy taki mały robot, który pyta retorycznie, ja tam będę, czy ty tam będziesz? Tradycyjne są na pewno piękne i słynne na cały świat palmy. Według władz miasta palmy na jarmarku sprzedają certyfikowane palmiarki. Jedna z nich, pani Irena Jotko, zdradziła, że przygotowanie tego małego dzieła zaczyna się prawie rok wcześniej. Żeby dobrą palmę, to po pierwsze muszą być odpowiednie materiały. Na przykład u nas od pani robią. Jedne robią z kwiatów, ja teraz większa część robię z różnych takich klosów, tymotków, materiałów. Każdy ma swoje ulubione materiały, wzory, kolory. Będzie też palma z pierników kaziukowych. Ma być rekordowo długa. Na kiermaszu do niedzieli będzie można spotkać twórców ludowych, a także rzemieślników. Nie zabraknie występów zespołów ludowych, w tym polskich. Nowością tegorocznego kaziuka będzie stół stulecia na placu katedralnym. Nazwa nawiązuje do obchodów setnej rocznicy odbudowy państwa, którą Litwa obchodzi w tym roku. Na stole znajdą się rarytasy związane z kuchnią litewską, czyli cepeliny, bliny, a także sękacz. Podobno nie zabraknie też świńskich uszu i smażonego chleba z czosnkiem. Jarmark kaziukowy potrwa do niedzieli. Dla programu Trzeciego Polskiego Radia z placu Łukiskiego w Wilnie Kamil Zalewski. I'd love to kill you with a kiss. I'd like to strike you down with bliss. I'd like to tie you up in knots until your heart stops. I'd love to kill you with a glance. I'd like to put you in a trance. I'd like to drug you with my scent and use you in the moment. I'd love to kill you as you eat. The pleasure would taste so sweet. I'd like to open up your skin and wander there within. I'd love to kill you by a stream where no one can hear my baby scream. Then I'd run away and be free, the sweetest victory. I love to watch you in your sleep, 'cause you don't have power over me. And when you're awake, I'm undone under your spell. In to Katie Melua. No w ostatniej chwili pan zdążył. Tak, przepraszam, pomyślałem, ważne, że... Ważne, żeby zdążyć. Aha. Czy w ostatniej, czy nie w ostatniej. Niech zgadnę. Samochód się zepsuł, prawda? Tak, tak, zapchałem. Za kwadrans 19. Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Tomasz Grozdowski. Po krótkiej przerwie kłaniam się wszystkim, którzy lubią świat motoryzacji. Zacznę od tego, o czym się mówi, a mówi się dzisiaj o tym, m.in., że pan Krzysztof Hołowczyc stracił prawo jazdy za 113 km w terenie zabudowanym. Kierowca rajdowy nie przyjął mandatu, twierdząc, że pomiar był niedokładny i że nie jechał tyle, no ale prawo jazdy na razie na 3 miesiące stracił. I jeszcze Maciej Wisławski na siedzeniu obok, który przecież oko do znaków ma. No ale albo się zagapili, albo zagadali i pewnie trochę za szybko było też. Trzeba uważać i na znaki, i na to, co za nami, i na to, co przed nami w krzakach, no ale na znaki przede wszystkim. A w Łódzkim to jeszcze kierowcy dodatkowo muszą patrzeć do góry. Policja rzuciła do walki śmigłowiec Bell z kamerą wyłapującą tych, którzy przekraczają prędkość. Chyba się szybko zwróci zabawka, choć ona nie tania. W weekend helikopter zarejestrował 96 wykroczeń, napisano 83 mandaty, a trzem kierowcom zatrzymano prawo jazdy. Sygnał z kamer zamontowanych na helikopterze jest przekazywany do patroli naziemnych, których funkcjonariusze bez zmrużenia oka zatrzymują samochody jadące w danej chwili, nawet zgodnie z przepisami, no ale kilka minut wcześniej i tyle. Szkoda, że z powietrza nie można sprawdzić, czy delikwent za kierownicą pił, czy nie, ale pewnie za jakiś czas i to będzie można. Na razie działa się w innym kierunku. Obradował w tej sprawie Parlament Europejski, bo wciąż blisko 1/4 śmiertelnych wypadków na drogach Unii ma związek z alkoholem. W 2016 roku przy spijanych kierowców zginęło w Europie blisko 4,5 tysiąca osób. Według europosłów najlepsze efekty mają przynieść obowiązkowe blokady alkoholowe montowane w samochodach. Na razie mają być montowane w każdym nowym autobusie, jak we Francji, ale w Polsce, w niektórych miastach też stosowane są już blokady alkoholowe. Na przykład miejskie zakłady autobusowe w Warszawie odebrały ponad 300 autobusów z takimi blokadami, a 18 autobusów z blokadą pojawiło się ostatnio w Lublinie. No ale zdrowego rozsądku, proszę Państwa, nic nie zastąpi. Wydaje się, że to już ostateczna śmierć diesli. W zeszłym roku Volvo poinformowało, że nie będzie pracować już nad nowymi silnikami dla samochodów osobowych. Na początku stycznia Toyota wycofała we Włoszech większość diesli. Zrezygnowało z nich Porsche, a 1 czerwca Fiat ma przedstawić 4-letni plan rezygnacji z silników wysokoprężnych, bo w 2022 roku w pojazdach osobowych Fiata, Alfa Romeo czy Jeepa nie będzie już takich silników. Ciekawe, co na to PSA, bo oni na razie z takimi silnikami nie rozstają. I jeszcze informacja powiązana, ba, związana z tym, o czym mówię. Niemiecki Federalny Sąd Administracyjny wydał orzeczenie mówiące o tym, że władze miast mogą zakazać poruszania się po ich terenie samochodów z silnikami diesla niespełniającymi norm bez czekania na odpowiednie ustawy na szczeblu ogólnokrajowym. I jeżeli tak się stanie, zakaz może dotyczyć blisko 12 milionów samochodów, które Niemcom już nie będą do niczego potrzebne, no chyba żeby na majówkę pojechać. Więc, jak to w przyrodzie, jeżeli gdzieś ubywa, to gdzieś przybywa. Zatem można zakładać, że w Polsce pojawi się cała masa diesli, choć może nie tak starych jak zwykle. Tydzień temu mówiliśmy o tym, że kobiety będące w ciąży powinny w samochodzie zapinać pasy. Oczywiście, że tak, to jasne, no ale z pasami wraz ze spadkiem temperatury pojawia się inny problem. Jest zimno, ludzie ubrani jak cebula w pochówki, kożuchy wsiadają za kółko, pasy nawet zapinają i jadą. Mikołaj Piotrowski z Instytutu Transportu Samochodowego mówi, czemu nie powinni jechać tak ubrani. bo to potencjalnie niebezpieczne. Przede wszystkim dlatego, że jeżeli nosimy grubą warstwę ubrania, zwłaszcza zimą, kiedy są niskie temperatury, to sprawdzając to przy zapinaniu pasa, możemy zobaczyć, że jeżeli zapniemy go bezpośrednio na grubą kurtkę, na gruby płaszcz, a zapniemy go bezpośrednio na koszulę czy na koszulkę, to mamy kilkanaście centymetrów luzu. Te kilkanaście centymetrów luzu może oznaczać, że w chwili wypadku te kilkanaście centymetrów może spowodować, że nasze ciało zostanie wyhamowane przez pad dużo później. I taki kierowca może uderzyć głową w kierownicę, albo poduszka powietrzna w chwili wypadku może zranić jego głowę. Fundamentalną zasadą jest to, aby pas ściśle przylegał do ciała. Przede wszystkim ważne jest, żeby wysunąć teraz, kiedy jesteśmy grubo ubrani i podróżujemy nawet na krótkich dystansach, tą grubą kurtkę, czy też gruby płaszcz wysunąć tutaj z dolnej części tak, żeby ta część lędźwiowa bezpośrednio dociskała do naszej miednicy. Ta przestrzeń musi być wolna, nie powinna być niczym wypełniona. Dobrze jest odsunąć płaszcz, kurtkę, tak żeby pas dobrze tutaj przylegał. Tak samo tutaj na górze ściągamy go, tak żeby ściśle przylegał do ciała. Na dole mamy już ściśnięty pas, na górze musi on przebiegać mniej więcej w połowie obojczyka, nie za blisko szyi, nie może opadać za ramię. Kiedy nie było pasów tych automatycznych, kiedy były pasy na sztywno z regulowaną długością, mówiło się czasami, że lepiej nie zapiąć pasa, niż zapiąć pas zdecydowanie za luźny, bo można sobie zrobić tylko krzywdę. Zapinanie pasa na grubą kurtkę puchową, czy na gruby kożuch, to jest nic innego jak zapinanie za luźnego pasa. To jest dokładnie tak samo, dlatego mówię, mając grubą kurtkę, podróżując daleko, zdejmujemy to, o ile jest taka możliwość. Podróżując na krótkich dystansach, staramy się odsuwać płaszcz bądź kurtkę, mocno dociskać pas do biodra, ścisnąć tutaj w kierunku góry, tak żeby pas właściwie przylegał do ciała. Te dodatkowe centymetry, które są na kurtce, spowodują, że podczas wypadku to ciało później zostanie wyhamowane przez pas. A o to właśnie chodzi. To jest podstawowa zasada działania pasów bezpieczeństwa. Jak najszybciej, efektywnie wyhamować ciało, żeby optymalnie utrzymać je na fotelu kierowcy bądź pasażera. O ile, jeżeli chodzi o dorosłych, to jestem w stanie wyobrazić sobie, że ludzie są w stanie się zmusić, żeby zacisnąć pas albo rozebrać się, no to absolutna tragedia jest, jeżeli chodzi o dzieci przewożone w fotelikach zimą, wsadzane w kurtkach, opatulane na cebulę i ci tatusiowie czy te mamusie, które nie chcą ściągać pasów, bo Jasiowi będzie za ciasno. Zawsze ściągamy, nie chodzi o komfort dziecka, o jego bezpieczeństwo. To jest podstawowa zasada. Te pasy są przeważnie trzypunktowe. Dobrze jest zdjąć tą kurtkę, dobrze docisnąć ten pas, żeby dziecko dobrze siedziało sztywno w foteliku. No ale Krzyś taki ściśnięty jak serdel, powie mama. No, co zrobić? Warto Krzysia ścisnąć i mieć bezpieczne dziecko. Trening czyni mistrza, to wiemy nie od dziś, ale niektórzy pytają, czy warto wskoczyć na przykład na jeden dzień tylko, na tor, wpaść na szkolenie na kilka godzin. Przecież nawyków nagromadzonych przez lata się nie pozbędziemy. Ot tak. Otóż warto, mówi Filip Raszewski, trener Skoda Auto Polsk. No na pewno nie wyeliminujemy tych złych nawyków w ciągu takiego jednodniowego treningu, ale możemy zwrócić uwagę właśnie na to, co jest tym złym nawykiem, a co jest dobrym zachowaniem naszym za kierownicą. My pokazujemy też, jak korzystać z tych nowoczesnych systemów bezpieczeństwa, których przecież w samochodzie mamy bardzo dużo, żebyśmy przestali być tylko posiadaczami tych systemów, ale żebyśmy stali się ich użytkownikami. Zwracamy też uwagę na to, które z rozwiązań, jakie mamy możliwość zastosować w samochodzie podczas jazdy, jest najbezpieczniejsze. Naszym celem jest nabycie takiej pokory dla prędkości, pokazanie, że tutaj czasami 3-4, no maksymalnie 5 km na godzinę to już jest ogromna różnica w prędkości, ale też wskazujemy, co warto robić, z jakich rozwiązań warto korzystać podczas jazdy, no a później to już od kierowcy zależy, czy on będzie podczas jazdy właśnie doskonalił te elementy, czy nie. Zwracamy też uwagę na to, które z rozwiązań, jakie mamy możliwość zastosować w samochodzie podczas jazdy, jest najbezpieczniejsze. Są to szczegóły, które czasami potrafią znacznie wpływać na zachowanie samochodu, na to, co się z nami będzie działo na drodze, jak choćby siły hamowania. Lekkie hamowanie to jest co innego niż hamowanie z pełną siłą. Zgadza się. Podczas tego hamowania awaryjnego system ABS troszeczkę zmienia charakterystykę swojej pracy. Mocniej dociąża nam tylną oś po to, żebyśmy podczas wykonywania dodatkowych manewrów, na przykład omijania przeszkody czy jazdy w zakręcie w trakcie hamowania awaryjnego nie mieli tej do czynienia z tą nadsterownością, czyli żeby auto, które na początku jest podsterowne, żeby nie stało się nam nagle nadsterowne, czyli żeby ta tylna silna oś nie zaczęła nas wyprzedzać. No i do dyspozycji płyta poślizgowa, która imituje nam warunki ograniczonej przyczepności na drodze. Płyta poślizgowa, no to jest podstawa naszej pracy. Chcemy zasymulować taką sytuację niebezpieczną właśnie na śliskiej nawierzchni, ponieważ przy jeździe po śliskiej nawierzchni możemy wykonać podobne manewry jak na przyczepnej, ale z dużo mniejszą prędkością. Wtedy kierowca ma więcej czasu na to, żeby zaobserwować, co się z samochodem dzieje, jaka jest fizyka związana właśnie z prowadzeniem auta i jak to, co robimy, wpływa na zachowanie pojazdu. No i czy faktycznie ci, którzy po jednodniowym szkoleniu wyjeżdżają stąd, są lepszymi kierowcami, lepiej jeżdżą? Też wskazujemy, co warto robić, z jakich rozwiązań warto korzystać podczas jazdy, no a później to już od kierowcy zależy, czy on będzie podczas jazdy właśnie doskonalił te elementy, czy nie, bo w ciągu takiego jednego dnia nie wypracujemy odruchów, no bo tak jak powiedziałeś na samym początku, te odruchy nabywamy przez wiele miesięcy, lat jazdy samochodem. Są tacy, którzy mówią, o, rzeczywiście, sporo mi brakuje, chcę wracać, brać kolejne etapy szkolenia? Jak najbardziej. Zdarzały się grupy, które odwiedzały nas po 4, 5, czasami nawet 6 razy. Co roku odświeżały te szkolenia, podnosiły swój poziom jazdy. Widzieliśmy, jakie z roku na rok robią postępy. Wracali z tą nową wiedzą, mówili, że rzeczywiście to, co mówimy, wielokrotnie pomogło im na drodze, także to nas bardzo cieszy. I oby takich grup było jak najwięcej. No bo lepiej trenować na torze niż na parkingu przed sklepem, choć na pewno nie tak. Wspomniał pan na początku swojego wystąpienia, jakże zacnego, postaci pana Krzysztofa Hołowczyca. Troszkę będę bronił naszego mistrza, bo przypomnijmy, ale że... Ale ja go nie atakuję, znaczy no przekroczył. Tak, ale są okoliczności łagodzące, mianowicie spieszył się na konferencję dotyczącą bezpieczeństwa w ruchu drogowym. A w oponach radiowozu było za mało powietrza, co zawyża pomiar. Mogło tak być. Tomasz Gorazdowski, dziękujemy, do usłyszenia. Do usłyszenia. Agnieszka Łukasiewicz, Ewelipowicz, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się. Black tears, one will fall for every good year. Rolling down my face, inside I'm dying, outside I'm crying black tears. I'm dying, outside I'm crying black tears. Mm-hmm. How did it all go wrong? We seem to have it all, but it's broken. And I'm wrong, and I'm scared. So I pray to God. It's a sin when we don't love. It's so quiet. Can you hear me? Are you there? Black tears, please be gone so I can see clear. Keep calm and carry on, but inside I'm dying. Outside I'm crying black tears. Autopromocja Polskiego Radia. Z czystym sumieniem żądam dla siedzących na ławie oskarżonych wrogów i zdrajców narodu polskiego kary śmierci. Żołnierze wyklęci, Polskie Radio PL. Przez dziesiątki lat ci ludzie byli wyrzucani poza społeczeństwo. A ktoś, kto jest wyrzucony poza grupę, no to jest wyklęty. Przesłuchania odbywały się zawsze nocą. Tu byłem stłuszony, zbity, więc byli wpięty. Po 10 miesiącach śledztwo było śmierci. Żołnierze wyklęci, Polskie Radio PL. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Wielka wyprzedaż w Mediamarkt jeszcze tylko do niedzieli. Mówię, żebyście wiedzieli. To mówiłem ja, Tytus Dezo z Mediamarkt. Mediamarkt, precz z nudą. Z